Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Rabbül Alemin izin verirse inşallah bugün sizlerle iki ayrı sahabiye hanımı paylaşacağız diyoruz. O büyük değerli insanları. İlk paylaşmak istediğim kişi Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym radıyallahu anh. İnşallah onu sizlerle beraber paylaşalım. Zamanın akımından sonra eğer zamanımız yeterse kahraman bir cihat eri olan Nesibe Hatun radıyallahu anh'ı inşallah sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Tesbihleri elimize aldık. Tesbih almayanlar gönüllerinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse en güzelini eyler. Süleym sabırlı bir kadındı ve işte böyle vefatından sonra oğlunun sabır ve metanet sahibi, kocasına hizmetli, kadere teslimiyetli, zeki bir hanımefendiydi. Allahu Teala onun sabır ve teslimiyetine karşı yıl doğmadan başka bir oğlan evladı ihsan etti. Çocuğu Enes'in kucağına vererek iki cihan güneşi Efendimiz'e ismini koymak üzere gönderdi. Efendimiz yavrucuğa Abdullah adını verdiler. Mübarek ağzına da hurma çiğneyerek damağına sürdü alemlerin efendisi. Çocuk diliyle yalanmaya başlayınca Fatih Kainat Efendimiz Medineliler hurmayı sever diye buyurdular latife ederek. Ona bereketli ömür niyazında bulundular. Bu duanın bereketiyle Abdullah'ın 7 veya 9 oğlu olduğu ve hepsinin de ilim ehli, kurra hafız oldukları rivayet edilmektedir. Ümmü Süleym bir iman sevdalısı idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sevgisiyle dolu bir gönle sahipti. Bu sevgi uğruna canını feda etmekten çekinmezdi. Savaş meydanlarında hizmet için koştururdu. Hazreti Ayşe annemiz de Uhud'da ashaba kırba ile su taşımış yaralılara yardımcı olmuştu. O gün sevgili peygamberimiz Ümmü Süleym radıyallahu anh'ı elindeki hançer ile görünce "Ey Ümmü Süleym, bu hançer ile ne yapacaksın?" diye buyurdular. O da "Ya Resulallah, onu bugünler için hazırlamıştım. Yanıma aldım ki müşriklerden birisi yaklaşacak olsa karnını yaracağım" dedi. Sonra "Ya Resulallah, etrafınızdan dağılıp kaçanları da öldüreyim mi?" dedi hemen. İki cihan güneşi Efendimiz tebessüm etti ve "Ey Ümmü Süleym, Allahu Teala'nın yardımı bize yetişti ve zafer ihsan etti" diye buyurdular. Ümmü Süleym sevgi dolu idi. Çok cömertti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hanesine sık sık gelir ziyaret ederdi. Evini teşrif ettiklerinde bir şeyler ikram edebilmek için can atardı. Bazen günlerce biriktirdiği yağ ve benzeri yiyeceği, bazen evinde pişirdiği yemeği, bazen de turfanda çıkmış meyveden, yaş hurmadan bir zembile doldurur, oğlu Enes ile hane-i saadetlerine gönderirdi. Bir gün hizmetçisi Rubeybe ile bir tulum yağı gönderdi. Rubeybe, "Ya Resulallah, bu yağı size Ümmü Süleym gönderdi. Boşaltınız da tulumu geri götüreyim," dedi. Tulum boşaltılıp geri verildi. Rubeybe eve dönünce boş tulumu bir çivi yansı. Ümmü Süleym eve geldiğinde tulumun yağ ile dolu olduğunu gördü, çok şaşırdı. Hemen Rubeyse'ye döndürdü ve dedi ki, "Ben sana bu yağı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e götür dememiş miydim?" dedi. O da, "Ben yağı götürdüm." Meseleyi anlamak için Rubeybe ile birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelen Ümmü Süleym, "Ya Resulallah, Rubeybe ile size bir tulum yağ göndermiştim. Aldınız mı?" diye sordu. Efendimiz de "Evet" diye buyurdu. Ümmü Süleym heyecanlanmıştı. "Ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki tulum yağ ile dolulup altından akmaktadır," dedi. Bunun üzerine iki cihan güneşi Efendimiz ona, "Ey Ümmü Süleym, Allah'ın kendi Resulüne ikramda bulunduğu gibi sana da ikram etmiş olmasına şaşırıyor musun? Ye ve Allah'a şükret," dedi. İhlas ve samimiyet ne güzel nimet. Her işin temeli muhabbettir. Cömertlik dünya ve ahirette en büyük saadettir. Allah'ım, bizleri de dünya ve ahiret nimetlerine gark et. Lütfunla, kereminle her iki dünyada da ikramlarına nail et ya Rabbi. Ümmü Süleym dostlar, sevgi ve hürmetinden dolayı Resulullah Efendimizin üzerine oturduğu minderi, namaz kıldığı eşyayı başkasına çıkartması, alemlerin efendisi ziyaretlerine geldiğinde onları hatıra olarak saklardı. Bir gün Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evine geldi. Biraz sohbet ettikten sonra asılı duran deriden yapılmış kırbayı alarak su içtiler. Ümmü Süleym o su kabını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzı değdi diyerek teberrük niyetiyle hatıra olarak saklamaya başladı. Yine bir gün ziyarete geldiğinde öğle kaylulesi için iki cihan güneşi Efendimiz sağ tarafına uzanmıştı. Mübarek alınlarından tomurcuk tomurcuk ter damlaları birikmişti. Ümmü Süleym bunu fırsat bilip inci ter taneciklerini toplamaya başladılar. Temiz bir bez parçası ile alnını siliyor ve bir kaba sıkıyordu. Efendimiz uyandı ve "Ümmü Süleym, ne yapıyorsun?" diye buyurdular. Cevaben, "Ya Resulallah, bereket için alnınızda biriken ter tamlalarını topluyorum," dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tebessüm ettiler. Yine bir haç mevsiminde hazırlık yapılırken Efendimiz ona, "Ey Ümmü Süleym, bu yıl bizimle hacca gelir misin?" diye buyurdu. O da, "Ya Resulallah, kocamın iki binek hayvanı var. Birisine kendi binip hacca gidecek, diğerini de hurma bahçesini sulamakta kullanacak," dedi. Gelemeyeceğini anlayan Fahri Kainat Efendimiz ona, onun gönlünü hoş tutmak üzere, "O halde Ramazan'da bir ümre yap. Bu ayda yapılacak ümre benimle birlikte yapılan bir hac karşılığındadır," diye buyurdular. Ne kadar sevindi Ümmü Süleym. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine bir rivayette de onu annelerimizle birlikte hacca götürdüklerini buyuruyorlar. Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın faziletleri, üstün ahlakı, meziyetleri çoktur dostlar. Onun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle yanıp tutuşan bir gönlü vardı. Efendimiz'e bütün varlığıyla, derin sevgi ve hürmetiyle hizmet etti. Onun uhrevi derecesi büyüktü. İki cihan güneşi Efendimiz onun hakkında şöyle buyurdular. Rüyamda cennete girdim. Önümde bir hışırtı işittim. Bir de baktım ki Milhan kızı Rümeysa orada. Öyle diyerek Allah ve Resulü katındaki sevgi ve mertebesini işaret buyurdular. Cenab-ı Hak'tan şefaatlerini niyaz ederiz. Allahu Teala ondan razı olsun inşallah. İşte Ümmü Süleym yaptı, ekti, biçti ve sermayesini alıp Hakk'a yürüdü dostlar. İçimizde Ümmü Süleym adayları olabilir. Herkes bir Ümmü Süleym olabilmeli aslında. Ama onun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Belki şu anda zahiren bizlerin yanında alemlerin efendisi görünmüyor. Ama Ümmü Süleym olabilenlerin yanında her zaman alemlerin efendisi vardır. Bunu bilmek lazım. Bu kahraman hatunlardan yine bir tanesi daha. Bir cihat eri, Nesibe Hatun. Ümmü Ümare radıyallahu anh'a Nesibe Hatun diye anılan meşhur hanım kahramanlardandır dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Akabe'de ilk biat eden Medineli iki hanım sahabeden biridir. Nesibe Hatun. Savaş meydanlarında gösterdiği kahramanlıklarıyla tanınan bahadır bir kadındır. Elhamdülillah. İki oğlu ve kocasıyla birlikte Uhud'da müşrik oklarına karşı Efendimiz'i korumak için önünde canhıraş bir şekilde çarpışan bir cihat eridir. Nesibe Hatun. Allahu Ekber. Sevgili Peygamberimize cennette komşu olan, dünyada da iltifatlarına, dualarına mazhar olan gayretli, cesur, fedakar bir hanım sahabi Nesibe Hatun. O Medineli olur aslında. Hazreç kabilesine mensuptur. İlk evliliğini Yesrib'de Zeyd İbni Asım ile yaptı. Abdullah ve Habib adında iki erkek çocukları oldu. Bu arada beklenen son peygamberin geldiğini haberi duyulduğunda Medine Mekke semaları İslam'ın nuruyla aydınlamaya başlamıştı. Yesrib'de bir nur ulaşmıştı. Nesibe ile kocası Zeyd'de genç muallim Musab ibn Ümeyr vasıtasıyla bu nura kavuşmuşlardı. Onların İslam'la şereflenişi şöyle oldu dostlar. İslam'ın ilk günleriydi. Yesrib'e Kur'an muallimi olarak Musab bin Ümeyr radıyallahu anh gelmişti. Kocası Zeyd ondan etkilenmiş ve yeni dine girmişti. Hanımının da İslam'ın nuruna kavuşmasını istiyordu. Nesibe Hatun ile kocası Zeyd İbni Asım mutlu bir yuva kurmuşlardı. Evlilikleri pek tatlı geçmekteydi. Bir akşam kocası Zeyd neşeli bir vaziyette eve döndü. İçi içine sığmıyordu. Çok sevinçliydi. Sevgili hanımına önemli bir haber verecekti. Bu mutluluğu paylaşmak üzere sohbete başladılar. Sevincinin sebebi ona şu şekli aktarmasını gerektirdi. Ya Nesibe, Yesrib'in ileri gelenleriyle birlikte bir toplantıya katıldım. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in şehrimize gönderdiği Kur'an muallimi Musab bin Ümeyr'in konuşmalarını dinledim. O tatlı dilli, güler yüzlü bir gençti. Konuşması, gülmesi ve davranışlarıyla pırıl pırıl bir insandı. Bizleri Allah'a ve Peygamberine inanmaya çağırıyordu. Hazreti Muhammed'in bütün insanlığa Allah tarafından peygamber gönderildiğini, cehalet karanlığından aydınlığa, huzura, mutluluğa çağırdığını, haksızlığın karşısında olduğunu anlattı. Dürüstlüğünden bahsetti. Hayatında hiç yalan konuşmadığını, kimseyi incitmediğini, kimsenin hakkını çiğnemediğini, emin güvenilir bir zat olduğunu ve öyle tanındığını söyledi. Putları tapmanın akıllı bir iş olmadığını, onları ilah kabul etmenin çok manasız olduğunu açıkladı. Kendisine bir faydası dokunmayan ve kendisine gelen zararı da def edemeyen bir varlıktan nasıl yardım beklenir şeklinde akli ve mantıki izahlarla bizleri yeni din İslam'a çağırdı diyerek heyecanla toplantıda konuşulanları nakletmeye başladı. Bu arada hanımı Nesibe dedi ki, bu Muhammed Vefd'in kızı Amine'nin oğlu değil mi? Evet, Amine'nin oğlu dedi. Bunun üzerine hanımı, o halde Muhammed'le aramızda hısımlık var. Zira soylarımız Necer oğullarında birleşiyor dedi. Zeyd doğru söylüyorsun ya Nesibe dedi. Peki sordu, Kureyşliler bu işe ne diyor? Ben de bunu anlatacaktım dedi ve şöyle dedi. Kureyş ona karşı çıkmış. Otoritesinin sarsılmasından korktuğu için onun davasına sert tepkiler göstermişler. Fakat o yılmadan davasını anlatmaya yine devam etmiş. Böyle dedi. Akıllı ve firasetli hanım Nesibe Hatun kocasına onun davasının doğruluğunu, dürüstlüğü hakkında ne düşünüyorsun dedi Zeyd'e. Zeyd şöyle cevap verdi. Kureyş'in ona sunduğu cazip teklifleri, reisliği, zenginliği, evliliği geri çevirmesi, onları kabul etmemesi insanların içerisinde şüphe bırakmıyor. Ben onun dürüst ve samimi olduğuna kesin inanıyorum dedi. Nesibe hemen seslendi. Onun hayranı olmuşsun Zeyd. O da ya Nesibe, onun sadece hayranı değil, aynı zamanda inanan bir eri oldum. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ettim dedi. Allahu Ekber. Bu samimi ve sıcak ifadeler, bir netlik, bu açık kalplilik, bu neşe ve bu kararlılık Nesibe Hatun'un gözlerinden yaşların boşalmasına vesile oldu. Kocasının yeni ufuklar açıldığını ve gönüllerini aydınlatan ilahi nura kavuştuğunu, yeni dine girdiğini gören Nesibe de hemen orada kelime-i şehadet getirdi. Yesrib'de İslam'la şereflenen hanımların ikincisi olmuştu Nesibe Hatun. Diğer hanım sahabi de Esma binti Amr İbni Adi idi. Nesibe Hatun ve Zeyd radıyallahu anhüm karı koca aynı inancı paylaşmanın mutluluğunu tattılar. İslam'ın nefislerinde paylaşmak ve çevrelerine yaymak konusunda İslam'ın birer neferi oldular. Hac mevsiminde Allah Resulü iki cihan güneşi Efendimizle görüşmek üzere Mekke'ye gidecek olan Yesribli Müslüman kafilelerine katılmaya karar verdiler. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh başkanlığında 72 Medineli Müslüman iki cihan güneşi Efendimiz'i kendi memleketlerine davet etmek üzere hac mevsiminde Mekke'ye geldiler. Akabe'de ikinci defa görüşen Medineli Müslümanlar Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kendi canları ve malları gibi koruyacaklarına söz verdiler. Teker teker bu söz üzerine beyat ettiler. Allah Resulü yolunda her şeylerini feda edeceklerine dair de taahhüt verdiler. Ve Nesibe ve kocası Zeyd bu biat edenlerin arasındaydı. Medineli Müslümanlar yeni bir heyecan, yine bir ruhla Yesrib'e döndüler. Nesibe Hatun bütün vaktini, gayretini, hizmetini, ev işlerine, çocuklarının İslam terbiyesi üzerine yetişmesine ve çevresindeki insanların Allah ve Resulüne davetine harcamaktaydı. İslam'ı yaşama konusunda gösterdikleri titizlik ve kararlılıkları, tanıdıkları başka insanlara tebliğindeki heyecan ve mutlulukları onları İslam'ın bir neferi haline getirmişti. Fahri Kainat Efendimizin kendi memleketlerine hicret etmelerini hasretle beklemekte değiller. Tabii ki uzun bir zamandan sonra iki cihan güneşi Efendimiz Yesrib topraklarına ayak bastılar. Yesribli Müslümanlar son dinin son peygamberine, vahyin kaynağına kavuşmuş oldular. Hepsinin gönlüne büyük bir sevinç ve mutluluk vardı. Tabii ki Allah Resulü Hicaz ülkesinde Yesrib'i yeni dine davet etti. İslam nurunu buradan diğer ülkelere yayacaktı. Artık Yesip Medine olmuştu. Medineli Müslümanlar da bundan büyük şeref duymuştu. Canlarıyla, mallarıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolunda çalışmak üzere söz vermişlerdi. Kureyş'in zulmünden kaçan Müslümanlar Medine'de güç birliği yapmışlar ve Bedir'de Mekke müşriklerine karşı ilk zaferi elde etmişlerdi. Nesibi Hatun'un oğlu Abdullah da genç bir delikanlıydı. O da Bedir'de katılmıştı, Bedir Harbi'ne katılmıştı. Onların ailece Uhud günü gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıkları dillere destan olmuştu dostlar. Belki çok kez dinlemişsinizdir bunu. Bu yiğitliği, bu güzelliği, bu bahadırlığı Nesibe Hatun kendisi olayı şöyle anlatıyor. Uhud'a gitmiştim. Müslümanlar ne durumda bir bakayım dedim. Yanıma bir kırbaç su aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına kadar gittim. Galibiyet Müslümanlardaydı. Fakat çok geçmeden Kureyş okçuları tarafından etrafımız sarıldı. Allah Resulüne doğru hücum etmeye başladılar. Efendimizin çevresindeki şiddetli çarpışmalar birden cereyan etmeye başladı. Ona bir zarar gelmemesi için gözü önünde müşriklerle çarpışmaya başladım. Elime ne geçtiyse kılıçla, okla düşmanı Efendimiz'den uzaklaştırmaya çalıştım. Bu arada yaralandım. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde ben, oğullarım ve kocamla birlikte diyor canlı kalkan olmaya başladık. Gelen oklara, hücumlara karşı vücudumuzu siper ettik. Rahmet Peygamberi Efendimiz benim yanıma kalkanımın bulunmadığını görünce ashabından birine "Ey kalkan sahibi, kalkanını çarpışmaya bırak" diye buyurdu. Ben o kalkanı alıp kendimi korumaya başladım. Bir taraftan da çarpışmaya devam ediyordum. Bir ara müşriklerden bir atlı bana doğru hücum etti. Onun saldırısını kalkanıyla diyor, onun saldırısını kalkanla savuşturup atının ayaklarına bir kılıç çaldım, at arka tarafa doğru düştü. Düşmanın yere serildiğini gören iki cihan güneşi Efendimiz oğluma seslendi. Ey Ümmü Mare'nin oğlu, annene bak, annene yardıma koş diye buyurdu. Abdullah da hemen koştu ve düşmanı öldürmemeye yardım etti diyor. Savaş devam ediyordu. Bir ara Abdullah da sol tarafındaki sol kolundan yaralandı. Şefkat Peygamberi Efendimiz ona yaranı sar diye buyurdu. Bu sefer annesi oğlunun yanına koştu ve yarasını sardı. Sonra oğluna dedi ki kalk yavrucuğum, müşriklerle çarpışmaya devam et dedi. Rahmet Peygamberi Efendimiz Nesibe Hatun'un bu fedakarlığını görünce sözünü işitti. Ey Ümmü Mare, senin katlandığın, dayanabileceğin şeye herkes katlanabilir, dayanabilir mi diye iltifatta buyuruldular. Ne kahramanlık, ne bahadırlık, ne yiğitlik, ne büyük fedakarlık, ne örnek davranış. Allah yolunda vuruşurken bile birbirini gözetme, kahramanca çarpışmalar arasında dahi kardeşinin yardımına koşma. En zor zamanda acılara katlanabilme ve bütün acıları dindiren Allah Resulü'nün iltifatlarına erebilme. Hey Allah'ım, böyle saadete cümlemizi nasip eyle. Ümmü Mare'nin radıyallahu anh'ın oğlu hemen ayağa kalktı orada dostlar. Ve müşriklerle çarpışmaya başladı. Bir ara oğlunu yaralayan müşrik oradan geçiyordu. İki cihan güneşi Efendimiz annesine işte oğluna vuran diye buyurdu. Nesibe Hatun derhal harekete geçti ve düşmana saldırdı. Bacaklarına indirdiği bir kılıç darbesiyle adamı yere devirdi. Efendimiz bu manzara karşısında ön dişleri görülünceye kadar gülümsedi. Ve bu kahraman hanım sahabiye de dedi ki ey Ümmü Mare, adamı perişan ettin. Böyle iltifatta bulundu. Hamdolsun Allah'a ki düşmana muzaffer kılıp gözünü aydın etti. Öcün almaya sana gözünle gösterdi dedi. Allahu Ekber. Böyle samimiydiler. Müslümanlar her taraftan saldırıyorlardı. Bütün hedefleri sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Ona yaklaşabilmek için fırsat kovalıyorlardı. Öyle bir savaş ekolüydü ki Çağrı filminde olduğu gibi. Kureyş'in sıraşörlerinden İbni Kalime ileri şöyle atıldı. Bana Muhammed'i gösterin. İkimizden biri sağ kalmayacaktır diye bağırdı. Ona karşı Musab İbni Ümeyr ile Nesibe Hatun hücuma geçtiler. Musab şehit eden, Musab da diyor, Musab'ı radıyallahu anh'ı şehit eden zalim Nesibe Hatun'a şiddetli bir kılıç salladı. Fakat diyor, kılıç hedefini tutturamadı. Onun asıl hedefi sevgili peygamberimizdi. Bir ara bu azgın müşrik İbni Kamya iki cihan güneşi efendimizin yanına kadar sokuldu. Mübarek yüzünü yaralayıp iki dişini de şehit etti. İşte bu sırada diyor Nesibe Hatun bütün gücüyle bu bedbaht kişiye diyor peş peşe birkaç kılıç darbesi birden vurdu. Fakat ne çare, düşman iki zırhı üzerine üst üste giymişti. Bu sebeple diyor vuruşmalar ona tesir etmedi. İbni Kamya müşriği geri çekilir gibi yaptı ve kendini toparlayıp bütün hıncıyla karşı düşmana geçti ve Nesibe Hatun'a bir kılıç daha salladı. Bu kılıç darbesiyle Nesibe Hatun da omuzundan yaralandı. Sahabiler yetişip diyor müşriği tekrar geriye püskürttüler. Rahmet ve şefkat peygamberi efendimiz Nesibe Hatun'un yaralandığını görünce oğlu Abdullah'a annenin yaralarını sar diye buyurdu. Sonra da bu bahtiyar aileye şu müjdeyi verdi. Ev halkınızı Allah mübarek kılsın. Senin ve annenin makamı filan ve filanın makamından daha hayırlıdır. Allah sizin ailenize rahmet etsin buyurdu. Nesibe Hatun bu müjdeleri duyunca efendimize, ya Resulallah, dua et de cennette sana komşu olayım ricasında bulundu. Fahri Kainat Efendimiz de ona, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş eyle diye buyurdular. Dua ettiler. Ümmü Mare bu duadan pek memnun oldu ve bu bana yeter. Artık dünyada ne musibet gelirse gelsin hiç ehemmiyeti yok diyerek sevincini açığa vurdu ve yaralarının acısını duymaz oldular. İki cihan güneşi efendimiz savaş sonrasında onun gösterdiği kahramanlığı ümmetine şöyle duyurdu. Uhud günü ne zaman sağıma soluma baksam beni korumak için çarpışan Nesibe'yi görüyordum diye buyurdular. Uhud günü Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hep yanı başında çarpışan bu kahraman hanım sahabi 12 ya da 13 yerinden yaralanmıştı. Bunların en ağırı omuzundan aldığı yaraydı. Bir yıl onun tedavisi ile uğraştı Nesibe Hatun. O şecaat ve cesareti ile İslam'ı yaşama azmi ve iradesi de kuvvetli olan fazilet sahibi bir hanımdı. Hasta ve yaralı olduğu günlerde dahi nafile ibadetlerini ihmal etmiyordu Hazreti Nesibe. O her haliyle kulluk zevkine ermiş bir iman eriydi. Zahid ve abiddi. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zaman zaman Nesibe Hatun'un ailesini ziyarete giderdi. Bir gün geçmiş olsun demek için varmıştı. Yarasının ne durumda olduğunu sordu. Bir müddet sohbet ettiler. Bu arada Nesibe Hatun sofra hazırlayıp getirdi. Fakat kendisi sofraya oturmadı. Efendimiz gel sen de ye buyurdu. O da oruçlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Efendimiz onun ibadetine gösterdiği hassasiyetten memnun oldu. Bir oruçlunun yanında yemek yenildiği vakit yemekten kalkasıya kadar melekler oruçluya dua ederler diye buyurdular. Nesibe Hatun Hayber ve Hüneyn savaşlarında Ümretül Kaza Beyat-ı Rıdvan'da bulundu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında dinden dönen, kendini peygamber ilan eden yalancı Müseylime'ye karşı hazırlanan orduda da oğlu Abdullah ile beraber katılmıştı. Yemame Harbi'nde de büyük kahramanlıklar göstermişti. Müseylime'nin öldürülmesinde Vahşi'ye o yardımcı olmuştu. Olay şöyle gerçekleşmişti. Fahri Kainat Efendimizin ahirete irtihalinden sonra peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime'tül Kezzab, yalancı Müseylime, kendisine inanmayanları bir cani gibi öldürüyordu. Hazreti Nesibe radıyallahu anh'ın da oğlu Habib çok acıklı ve elim bir şekilde şehit etmişti. Şöyle ki, Habib Amman'dan Medine'ye gelirken yolda Müseylime ile karşılaştı. Peygamberlik iddiasında bulunan bu zalim yalancı Habib'e dedi ki sen Muhammed'in peygamberliğini tasdik ediyor musun diye sordu. O da evet deyince Müseylim'e, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirmez misin deyince, asla böyle bir şeyi kabul etmem dedi Habib radıyallahu anh. Bu sözün üzerine zalim Müseylim'e Habab'ı bir kolunu kesti. Sonra suali tekrarladı. Habab yine aynı şeyle asla kabul etmem dedi ve zalim öbür kolunu da kesti. Zalimliğine devam eden Müseylim'e Habibi de diyor kendisinin peygamber olduğunu kabul etmesi için zorluyordu. Yine aynı soruya yöneltti. İman eriği olan diyor Hazreti Habib parçalanan vücuduna rağmen imanından asla vazgeçmedi ve yine asla ve asla diyerek diyor reddetti. Bu uğurda da diyor canını verdi ve şehit oldu. Oğlunun başına geldiği feci kadiseyi öğrenen Hazreti Nesibe bir anne olarak sabır ve metanet içerisinde oğlunun acısını yüreğine gömdü. Fakat kendisi için şöyle yemin etti. Müslümanlar bir gün bu zalimiye haddini bildirmek için harp edecek olurlarsa işte o zaman ben kılıcımı çekip ona haddini ben bildireceğim dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh devrinde Hazreti Halid komandasında hazırlanan orduya oğlu Abdullah ile birlikte katıldı. İki ordu Yemame'de karşılaştılar. Yaşı 60'ın üzerinde olan Hazreti Nesibe bu savaşta büyük kahramanlıklar gösterdi. Yalancı Müseylime'nin bulunduğu yere kadar sokuldu. Kılıcıyla ona saldırdı. Bu arada diyor bir kolunu kaybetti. Birkaç yerinden yaralandı, Müseylim'e kaçmaya çalıştı fakat Müslüman askerler tarafından etrafı sarıldı. Nesibe Hatun'un da oğlu Abdullah bunu fırsat bildi ve o zalime kılıcıyla şiddetli bir darbe vurdu. Ağır bir şekilde yaralandı, sendelemeye başladı. Müseylim'e son darbeyi vahşi indirdi ve onu cehenneme gönderdi. Elhamdülillah. Müseylime'nin öldürüldüğü haberini alan Hazreti Nesibe hemen orada şükür secdesine kapandı ve bugünleri gösterdiği için Allahu Teala'ya hamd etti. Halid İbni Velid kumandasındaki İslam ordusu Medine-i Münevvere'ye döndü. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Nesibe Hatun'un gösterdiği kahramanlıkları duydu. Ona geçmiş olsun demek ve halini hatırına sormak üzere ziyaretine gittiler ve gazasını tebrik ettiler. Halifeliği müddetçe de ona diyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Nesibe'ye izzet ve ikramda bulundu. Ashab-ı kiramdan bu kahraman Bahadır Hanım'a devamlı saygı, sevgi ve hürmet gösterdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh çokça iltifatlarda bulunur, zaman zaman ziyaretlerine giderek Hazreti Nesibe'nin gönlünü alırdı. Bir gün kendisine gelen ganimetler içerisinde günden dokunmuş kıymetli bir kumaşı hediye etmek istedi. Herkes onu genç hanımına göndereceğini tahmin etti. Fakat Hazreti Ömer buna Ümmü Ümare daha layıktır dedi. Onun şanını yüceltmek için şöyle sözüne devam ettiler. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Uhud günü savaşta ne tarafa baktımsa hep Ümmü Ümare'yi çarpışırken gördüm dediğini duydum. Onun için bu kıymetli kumaş ona layıktır diyerek Nesibe Hatun'a gönderdi. Ümmü Ümare künyesiyle meşhur olan Hazreti Nesibe radıyallahu anh'a fedakar, cefakar, şecaat ve cesaret sahibi kahraman bir anne idi. Çocuklarına da kahramanlık duygularını büyütüp cihat meydanlarına salıverdi. Birlikte savaş meydanlarında Allah ve Resulü yolunda kılıç salladılar ve İslam'ı savunma, İslam'ı yayma uğrunda ihlas ve sadakatle çarpıştılar ve çalıştılar. Canlarını ve mallarına karşılık cenneti satın aldılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinden sonra Medine'de vefat eden bu kahraman hanım sahabi Nesibe Hatun'un Baki kabristanlığına defnedildiği rivayetlerde buyruluyor. Rabbimizden inşallah şefaatlerine niyaz ediyoruz. İşte Nesibe Hatun böyle mücadele verdi. Baki kabristanlığına gidenler inşallah Hazreti Nesibe'ye de dua okusunlar. Ne kadar samimi, ne kadar candan, inandıkları şeyin uğrunda savaşabilme. Böyle mücahide olmak tabii ki seçilmişlik gerektirir. Ama bu mücahideliği devam ettirmesi gereken yine günümüzde sizlere, hanımlara birçok görevler düşüyor. Tabii erkeklere de. Hani konumuz hanım sahabiler olması noktasında. Birçok sıkıntıların içerisindeyiz. Dünyanın telaşları içerisindeyiz. Birçoğumuz maddi sıkıntılar, dünya sıkıntıları içerisinde eşleriyle, kocalarıyla, hanımlarıyla, çocuklarıyla veya mal mülk noktasında birçok imtihanında geçiren insanlarız. Ama birçok şeyleri de unutuyoruz bu arada. Sabretmeyi unutuyoruz. Bugün evet elimize kılıç alıp da yollara düşecek halimiz yok. Tatlıdıl, güler yüze, korkutmadan insanları İslam'a çağırmak lazım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı gibi güler yüz, tatlı dille insanlara İslamiyet'i anlatmak lazım. Evet, farklı tepkiler alabilirsiniz. Bir anda belki sizinle aynı şeyi paylaşmayabilirler. Hemen sinirlenip üzülmeyin. Onlara farklı bir pencereden bakmayın. Sadece kendine şöyle telkin et. Bilmiyorlar ya Rabbi. Bilselerdi yapmazlardı. Çünkü alemlerin efendisi de böyle dedi. Korkutmayın diyor. Müjdeleyici olun diyor Peygamberimiz. Ve İslamiyet'i böyle tebliğ etmemiz gerekiyor. Ve aile içerisinde ve birçok konuda sabredelim. Eşlerimizle birbirlerimizi üzmeyelim. Peki Nesibe Hatun gibi çok büyük bir mücadelenin içerisinde değiliz. Ama şu anda biz de içinde bulunduğumuz ortam içerisinde birçok ortamda sıkıntıları paylaşmaya çalışıyoruz. Dünya meşakkatlerimiz hepsinin belki üstünde geliyor. Ama bize düşen tatlı değil güler yüz ve alemlerin efendisinin tebliğisi gibi İslamiyet'i tebliğ etme ve sabrederek yaşama. Allahu Teala inşallah böyle yaşamayı hepimize nasibi müesser eylesin. Bugünkü programımızı da Peygamberimizin akrabaları hanım sahabiler Mustafa Eriş'ten Erkam Yayınları'ndan böyle bir kitaptan geçişler verdik. Allahu Teala inşallah o güzel insanların yüzüsü hürmetine bizleri affı mağfiret eylesin. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yazsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.